neko voli sjajne zvezde s curom na poljani, a ja volim rujno vino, život koji iz bajke, volim, volim lepe cure, devojke i snajke. Zato stalno u životu skitam, šta je život ljudi, ja vas pitam, da li kristalne čaše polomljene, rujnog vina boce ispijene. Devojačke, nežne bele grudi, šta je život, ja vas pitam ljudi. Da provodi život u samoći, neko voli bele dane, neko tamne noći, a ja volim rujno vino, život koji iz bajke, volim, volim lepe cure, devojke i snajke. Zato stalno u životu skitam, šta je život ljudi, ja vas pitam, da li kristalne čaše polomljene, rujnog vina boce ispijene. Devojačke, nežne bele grudi, šta je život, ja vas pitam ljudi. Nekome je čarno oko postanulo strela, nekome je srce kamen, a duša uvela. Neko mržnja dušu poji, ceo svet mrzeti, al moramo pre ili posle, svi ćemo umreti. Zato stalno u životu skitam, šta je život ljudi, ja vas pitam, da li kristalne čaše polomljene, rujnog vina boce ispijene. Devojačke, nežne bele grudi, šta je život, ja vas pitam ljudi.